van értelme. Unger Péter a következőket mondta a Válasz Online-nak. Haragszom a főpolgármester úrra. Ennek a haragnak van politikai oka is, amit minden egyes alkalommal el fogok mondani. Ez pedig az, hogy visszalépett Márki-Zay Péter javára. Vele is sokkal jobb eredményt értünk volna el tavaly, de Dobrev Klárával, meg még Jakab Péterrel is. Unger arról is beszélt, hogy 2010 óta radikálisan megváltozott a véleménye Gyurcsány Ferencről, a DK elnökéről. Noha 2006-ban ő is az utcán tüntetett ellene. Most már az a divatos ellenzéki állítás, ami Donát Anna is megírt múlt héten a Válasz Online-ra, hogy Gyurcsány Ferenc egyenlő Orbán Viktor. Ez viszont egyszerűen nem igaz, mondta az LMP társelnöke. Ha megnézzük a többi ellenzékit, azt látjuk, hogy vannak szobafestőmázolók, meg van Chagall, utóbbi Gyurcsány. Tetszik vagy sem? Képes lehet összehozni egy választáson esélyes konglomerátumot. Persze vezetni nem vezetheti már az országot. Olyan ez, mint az ígéret földje, meg Mózes. Az ő útja addig tart. Oda ő már nem léphet be. És ki fogja megakadályozni Mózest, hogy belépjen az ígéret földjére? Mert ugye az annak idején az az Atya Úristen volt. Most meg majd az Ungár Péter lesz? Ungár Péter fogja azt mondani, ugye most kivakarja Ungár Péter Gyurcsányt a karanténból, ahova végre nagy nehezen sikerült bezárni Gyurcsányt, olyannyira, hogy most már ez így nagyjából norma lett, olyannyira, hogy most már Donát Anna is úgy fogalmaz, hogy Gyurcsány egyenlő Orbán. Sikerült megérteni a magyar politika egyszer egyét, a magyar politika szorzótábláját, de 13 év alatt sikerült, örüljünk neki, halleluja, most már ott tart, most már Donát Anna is ott tart, hogy aki Gyurcsányra szavaz, Orbánra szavaz, aki Orbánra szavaz, Gyurcsányra szavaz, ők szövetségben állnak, hogy kizárólag egymást hívják ki, hogy kizárólag egymással viaskodjanak, és mindenki mást ledaráljanak maguk körül, és bizony, aki akár Gyurcsányra, akár Orbánra szavaz, megkapja mindkettőt. Eddig legalábbis ez a tanulság. Végre sikerült ezt nagyjából az ellenzék körében egy normává tenni. És akkor most jön Ungár Péter, és azt mondja, hogy ő ki akarja Gyurcsányt a karanténból. Gyurcsány az Chagall, akihez képest az összes politikai, az összes ellenzéki, és Mózes, aki vezeti a népet Kánaánba, és az összes ellenzéki politikus, ő rajta kívül szoba a festő, mázoló, de majd a Kánaánnak a határán, de majd amikor Gyurcsány Ferenc vezetésével elérjük a rendszerváltást, vagy legalább a kormányváltást, oda majd Gyurcsány Ferenc nem léphet be. Majd bizonyára Ungár Péter fogja megakadályozni. Most nem azért mondom, de Ungár Péter, ha már, tehát ez hogy Chagall meg Mózes, tudjátok, akkor meg igazán volt tehette... Krisztus is amúgy, csak azt a Gyurcsány ebben a székben ülve mondta itt májusban ebben mondani, a rádióban. Hogy akkor igazán tehette volna már feljebb ezt a lécet, mert akkor mi az, hogy Mózes? Tehát akkor már legalább Jézus Krisztus legyen Gyurcsány, nem? Mondom, volt, hát igenis jó, Ungár Péter, Ungár kérem, Péter ótestamentumos értelmezésben keresi meg a megfelelő személyt, aki a profétája lehet. Az előző blogban arról beszéltünk, hogy a magyar pártok mennyire részei ennek, mennyire asszisztálnak hozzá, na most itt azt látom, hogy az LMP nagyon. Tehát ugye eddig is voltak kérdőjelek azzal kapcsolatban, hogy Ungár Péter mennyire tud független lenni. Én azokhoz tartozom, akik azt gondolják, hogy attól, hogy Schmidt Mária egy NER milliárdos az ő anyja, ő még nem biztos, hogy neres, nem biztos, hogy ugyanazokat a politikai nézeteket vallja. Hogy a testvérének a nyaralójában nyaral Orbán Viktor, attól még nem biztos, hogy ő is ezzel egyetért, de az, amit itt most előadott, az 100%-ban a NER-nek jó, az egyáltalán nem jó senkinek, aki itt kormányváltást szeretne, mert az, hogy Gyurcsányt megint előtérbe toljuk, tehát azt mondjuk, hogy igen, ő az alternatíva, és én elismerem ám Gyurcsánynak a politikusi képességeit. Ahogy Orbánnak is. Valóban nem hétköznapi figura. Ahogy Orbán sem. Igen, valóban nem hétköznapi figura. A rossz értelemben. Ezért vagyunk nagyon nagy bajban. Sokkal rosszabbak, igen, mint a hétköznapiak. És éppen ezért kellene őket elszigetelni a normális emberektől, mert veszélyesek. Ungár Péter széttárt lábakkal kínálkozik fel Gyurcsány Ferencnek, mint egy fölkínálja magát, mint a Gyurcsány SZDSZ-ét. Ő szeretne az LMP képében... Szeretne az LMP képében Gyurcsány SZDSZ-e lenni. Az, ami egykor az MSZP-nek az SZDSZ-e. Nem olyan rossz az egyébként, igen, azt mondja, igen, mert bár, hangos viták lennének. Igen, az tényleg nagyon jó. Bár ő a maga állítása szerint tüntetett az utcán, utcára vonult Gyurcsány ellen, de most össze kell fogni vele. Most össze kell fogni Gyurcsánnyal. Tudod, mintha csak jó formán látom is a nemzeti együttműködés rendszerét, amint ezt kérvényezi Ungár Pétertől, hogy kapard már ki a karanténból Gyurcsányt. Szeretnénk Gyurcsány anteportász helyzetet teremteni 2026-ra. Erre van szükségünk, úgyhogy te legyél az ő SZDSZ-e. Te legyél az, aki őt újra komilfóvá teszed, újra elfogadhatóvá teszed a politikai osztálynak. Igenis, le kell diktálni. Donát Anna vegye észre magát, és vegye észre, hogy Gyurcsány egy Chagall. Na most lehet, hogy a NER kérte meg őt, lehet. Az is lehet, hogy ők se hülye gyerekek, és felmérték, hogy igen, megy ez a bukdácsolás, bukfencezés, vergődés, most már 13 éve, és nem jut sehova az ellenzék, és az ellenzéken belül még mindig, sőt, egyre inkább a DK legerősebb frakció, és ha megnézzük azt, hogy az ellenzék nem tud szavazókat elvenni a Fidesztől, viszont azon a maradék táboron belül a DK egyre erősebb, tehát azon belül, akik ellenzékek, ott meg megy a darálás, és a darálógép az viszont egyre erősebb és egyre robusztusabb. Ezt lehet, hogy felismerte Ungár Péter, és azt mondta, hogy akkor viszont álljunk a győztes mellé, a vesztes oldal győztese az még mindig több. De ez a politikusi ravaszkodás, ebben így kell az alternatíváját kínálni az Orbán rendszernek? Ez az, amiben hiányt szenvedtünk az elmúlt évtizedekben? Ez az, ami leválthatja Orbán Viktort? Nem, hanem ez az, ami az LMP-ből egy KDNP-t csinálhat. Tehát ő azt gondolja, hogy olyan lesz, mint az SZDSZ, nem. Ő most a Fidesz KDNP-je, a DK LMP-je. Újra meg újra abba a helyzetbe hoz engem Ungár Péter, hogy újra meg újra az élményt szerzi meg nekem Ungár Péter, hogy nem érti meg, hogy mit jelent az egyenlő távolság Gyurcsánytól és Orbántól. Az nem azt jelenti, hogy egyenlő közel. Az azt jelenti, hogy egyenlő messze. Az nem azt jelenti, hogy a Gyurcsány és az Orbán közötti szövetség, indirekt szövetség, mert köztük van egy szövetség a kettőjük antagonizmusában. És hogy ezt meg kell személyesíteni. Az a baj, hogy a Gyurcsány és az Orbán közti szövetségnek nincs arca. Legyen egy ilyen Ungár Péteri arca. Kapjon arcot, kapjon személyiséget. Ez a híd, amin Gyurcsánytól Orbánig át lehet kelni. Bármelyik magyar átkelhet, és hogy ez a szövetség, ez váljon antropomorfá. És Ungár Péter jön, és megszemélyesíti. Egyetlen egyszer viselkedett Karácsony Gergely. Az én általam követett Karácsony Gergely, a köznyilvános, politizáló Karácsony Gergely államférfiként egyetlen egyszer, akkor, amikor hátralépett, egyszer az életében, egyetlen egy pozíciótól hátralépett, és most ezt rója föl neki politikai hibaként Ungár Péter. Azt erre az mondom. Egyetlen alkalmat, amikor egy politikus azt mondta, amit a Gyurcsánynak is tennie kellett volna, amikor Ungár Péter állítólag kint az utcán tüntetett ellene, saját állítása szerint. Keressük a szemtanúkat, akik látták Ungár Pétert 2006-ban az utcán. Minden napot voltunk, de igen, mi ott voltunk, én nem láttam Ungár Pétert, igaz, hogy akkor még azt se tudtam, hogy létezik Ungár Péter. Minden esetre szeretnénk találkozni olyan emberekkel, akik látták 2006-ban az utcán Ungár Pétert. Ungár Péter ezt kéri számon Karácsony Gergelyen, azt az attitűdöt, ami alapvetően hiányzik az összes politikusból, a hátralépés képességét. Karácsony Gergely egyszer az egész karrierje során képes volt arra, hogy hátralépjen. És ezért ő haragszik, ezt ő nem tudja megbocsájtani, mert Dobrev Klárának kellett volna lenni a jelöltnek. Hát tudod, igen, a Gyurcsánynénak, mekkora meggyőződéssel tüntethetett Ungár Péter 2006-ban. Na, most minden esetre nyilván van értelmes magyarázat arra, hogy miért csinál ilyet, és mondom, az egyik ok lehet az, hogy a NER megbízta, hogy csinálja megint kavarja a féceszt, meg az is lehet, hogy abszolút felmérték azt, hogy az LMP-nek tényleg semmiféle esélye nincs a 2026-os választásra, de még a jövő évi választásra sem, az önkormányzatira sem összevakarnia magát annyira, hogy legalább 1% rájuk szavazon. Tényleg lehet, hogy ezt érzik, és akkor még mindig a DK-hoz lehet menni egyedül kuncsorogni, hogy adjatok léci helyeket, léci, Feri, adjál helyeket, mert mi nem fogunk sehova se bekerülni. És ennyiről szól. Ungár Péter logikájával gondoljuk ezt végig. Az ellenzék politikai mezőnye szobafestőmázolókból áll. Van köztük egyetlen egy pingálni tudó festőművész, Marc Chagall képében Gyurcsány Ferenc. Miért nem lehet miniszterelnök az egyedül festeni tudó Marc Chagall? Miért a szobafestőmázolókkal kell majd vezetni az országot, ha leváltottuk Orbán Viktort? És miért kell leváltani Orbán Viktort, ha az ellenzékben egyedül Gyurcsány Ferenc az, aki festeni tud, az, aki alkalmas arra, hogy vezesse az országot, az, aki Marc Chagall a szobafestőmázolókhoz képest, hogyha Orbán Viktor tud festeni. hogy Ungár Péter nem egyszer, nem kétszer mondta el, hogy Orbán Viktor milyen különleges képességű politikusnak tartja, és valóban Orbán Viktor egy kompetens, egy vezetői képességeiben megkérdőjelezhetetlen politikus. Nekünk nem az a bajunk Orbán Viktorral, hogy nem tudja vezetni az országot. Nekünk az a bajunk Orbán Viktorral, amerre vezeti az országot. Tudja ő vezetni az országot. Az a bajunk vele, az irány, hogy, hova vezeti, az nem az a bajunk jó. Vele, hogy olyan festő, mint Adolf Hitler, nem? Nem véletlen Márk Chagall-Lapé az LMP. De ha már festő, csak mert festőt akartam hozni, és gondolkoztam, hogy ki lehetne, ha Gyurcsány Chagall, akkor ki lehetne, nem lehet Rubens vagy Picasso, tehát azért nem olyan. Igen, de tudod, van egy Chagall, aki tud festeni, de nem vezetheti az országot Ungár Péter szerint, tehát le kell váltani Orbán Viktort mindenáron. Miért is? Miért is? Hogyha kizárólag szobafestőmázolók jelentkeznek? Majd miután leváltottuk, az egyetlen, aki festeni, kvázi országot vezetni tud, az nem léphet be az ígéret földjére, mondja Ungár Péter, hanem majd a szobafestőmázolók kell, hogy vezessék az országot. Ez a nagy terv. De egyébként azt azért hozzáteszem most így, nem értek egyet Ungárral, de azért hozzáteszem, hogy egyébként ennek az országnak nem az a baja, hogy nem elég jó festők vezetik. Tehát ez az ország akkor is nagyon jól elboldogulna, ha senki sem nem festene semmit. Tehát ha semmiféle vízió itt nem lenne, egyszerűen csak ki lennének messzelve az iskolák meg a kórházak szépen fehérre, és pont, érted? Ide nem kell ám nagy freskókat csinálni, mert nem ez a baj ezzel az országgal, hogy nincs. Nem tudod, mi Ungár Péternek a mondása? Hogy az ellenzékben senki sem eléggé Orbán, csak Gyurcsány az. Egyedül Gyurcsány eléggé Orbán. De akkor miért kell Orbánt leváltani Ungár Péter szerint? Miért? Mert ezt a szerepet osztotta rá a NER? Azt, hogy ő legyen az, mert még mindig jobb, hogyha az unokatestvérem kicsi fiacskája az, aki kihív engem, mint hogyha valamiféle Donát Anna, vagy valamiféle Soros ügynök. Aztán az LMP csak kapálódik, semmi esélyük. Esetleg arra gondol, hogy Frau Chagall lépheti át azt a kaput majd. De miért? Frau Chagall az egy Chagall? Azt tud úgy festeni, mint Chagall? Vagy talán majd Chagall fog a háttérből festeni? Frau Chagall az egy Frida Kahlo esetleg? Igen. Mert lehet, akkor mondhatjuk azt, hogy Frida Kahlo és Diego Rivera. De Diego Rivera nem festheti meg a freskót, hanem Frida Kahlo festheti meg a freskót. De akkor erről lemaradtunk erről. Tehát akkor arról van szó, hogy a Diego Riverához tartozik egy Frida Kahlo, aki legalább úgy tud festeni, hanem jobban. Dobrev Klára személyére. Én nagyon várnám ennek ellenére a Dobrev Gyurcsány embere plakátokat. Hogy tudod, így nyilvánosságra hozzák, hogy na mi van, nem tudtátok? Két dolgot, vagy egy dolgot még azért látok itt, ami esetleg egy ilyen taktikai lépés lehetne. Az, hogy az LMP, de legalábbis az Ungár gondolja, de mondjuk, hogy az LMP nevében rátapad a Gyurcsányra, hogy annak a fecsója és csutia legyen belőle, és a válás az megtörténik a választások előtt, viszont a követők azok eljönnek. Ugye azt látjuk, hogy a legnagyobb ilyen gombóc, ami gyúródott ellenzéki oldalon, az még mindig a DK. És azzal megy egy óriási szavazóhalraj, és hogyha egy picit oda megyek, és oda dörgölözöm, és megcsutizom, megfecsózom őket, és utána elúszom, akkor velem fog úszni néhány hal. Lehetséges, hogy nyer, de mennyit? Mert egyébként ezt kellene csinálnia, ha nem is így, az összes ellenzéki pártnak azt kellene csinálnia, hogy leeszi a DK-nak a követő támogatást. De most már nem csak a DK-t. A DK-t és az LMP-t. Ez most már egy szövetség. DK-t, LMP-t és Jakab Pétert. Ez egy szövetség. Itt nincs, tudod, itt valójában nincsen különbség. A néppártján, hogyha van ilyen párt egyáltalán, hívjuk így, hogy Jakab Péter, gyakorlatilag Gyurcsány szövetségese. Ungár Péter, meg az úgynevezett LMP, ha van még ilyen, gyakorlatilag Gyurcsány szövetségese. Nincsen, tehát gyakorlatilag, figyelj, ez az LMP mondjuk 2014-ben még ilyen 7,5-8%-on volt, ha jól emlékszem, most mennyi, most 1%-ra mérik, tehát gyakorlatilag nem létezik. Hát azért majd valamilyen szövetségben megint be fogja juttatni a ezt mondom, majd egy közös listán Gyurcsánnyal majd megint be fogja juttatni. Erre való. Én még azt tudom elképzelni, hogy van az az ellenzéki, aki felismerte tehát a realitást, hogy Gyurcsány az ellenzék jelenleg, de ugye nincs hozzá gyomra. Tehát azt mondja, hogy én a Fletóra nem szavazok, így direkt be. Ő okozta a bajt. De hogy Olyan, mint hogyha, tudod, olyan, mint hogyha tűzzel akarnád oltani a tüzet. Oké, értem, de mondom, tehát, hogy még el tudom képzelni, hogy van az az ellenzék, aki azt mondja, ez a realitás, Gyurcsány nélkül nincs ellenzék, de én rá nem szavazok. Viszont, ha az LMP azt mondja, hogy én beállok mellé, és majd én leszek az ő kis SZDSZ-e, aki majd fogja a kezét, és vitatkozik vele a Hongyulával, akkor, na még lehet, hogy Ungár, akkor leadom a szavazatot. Mit vitatkozik? De kap igazából... három miniszteri bársonyszéket, azt végigviszi a pucsi. Nagyjából annyit fog vitatkozni, amennyit a Kunce Gábor a Hongyulával vitatkozott, tudod? De egyébként... Foglalj helyet, Gyulám! Nagyjából ez lesz a vita. Voltak ott azért viták, viszont egyikük se jött ki jól ebből. Tehát az biztos, hogy mind az MSZP-nek, mind az SZDSZ-nek gyakorlatilag ott kezdődött a leépülése, amikor összefogtak. Ungár tervbe vette, hogy leromboljon mindent, amit a rendszerellenzék itt Magyarországon a fejekben és a szívekben összeácsolt. Sikerült nagyjából megértetni a rendszerellenzék. Nem a kormány ellenzéke, nem ő felség ellenzéke, hanem a rendszer ellenzéke. Sikerült átütni, hogy Gyurcsány nem megoldás, hanem a bajok forrása, és aki Gyurcsányra szavaz, vagy hogyha Gyurcsány kezébe kerül az ország, vagy a hatalom, vagy az ellenzék vezetése, 2006-ba lépünk vissza, aminek a következménye újabb 2010 lesz. Sikerült Gyurcsánnyal szemben, a szívekben, meg a fejekben valamiféle ellenállást, egy másik Magyarországot, egy alternatív köztársaságot megformálni. És Ungár Péter arra tette fel a politikai kreditjeit, hogy ezt a tapasztalatot, az ehhez tartozó tudást lerombolja, és Gyurcsányt kvázi visszaemelje a karanténból a politikai küzdőtérre. Mondván, hogy de az ígéret földjére nem léphet be. Bár ő Mózes, aki vezeti a népet Kánaánba, de ő majd nem léphet be az ígéret földjére. És tudod, ezt Ungár Péter mondja, ezt Ungár Péter, mint egy nemzeti intézmény, így kijelenti, hogy majd nem, tehát, hogy most az egész Magyarország, amelyik jóformán a DK tagjai meg a DK szavazóink kívül mind undorodik Gyurcsánytól, mind fogadja, hogy Gyurcsányt most ki kell hozni a karanténból, és egy nemzeti intézményre, Ungár Péterre kell rábízni, hogy ne juthasson többi hatalomra, de úgy, hogy hatalomra jut. Tehát hatalomra kell segíteni, és Ungár Péter, mint egy biztosíték, majd abban a pillanatban, mielőtt hatalomra kerül, Ungár Péter majd fog vonni egy tűzfalat Kánaán és a sivatag közé, és azt mondja, hogy ezen a tűzfalon keresztül nem juthat más, csak Gyurcsány felesége. Hát végül is a főnök vízfalat tudott emelni, mire oda kerültek, mármint a Gyurcsi. Úgyhogy akkor az ő kihívója, ellenfele, taktikai meglovaglója, a nagy Gyurcsány suttogó, akkor csak tudhat tűzfalat emelni. Én egy hamis reményt érzek itt, hogy itt bárki, akár szövetségre vagy koalícióra lépve a DK-val megközelítheti azt a szavazatmennyiséget, amellyel kormányt alakíthat. Pedig itt ezzel megy a házalás, miközben az előválasztás is még ugyanolyan vaskalapos algoritmusokkal dolgozik, mint a választási rendszer. Talán azért, mert olyan a választási rendszerünk, amilyen, csak ugye az előválasztáson mi csak az ellenzéki jelölteket mérjük meg. Meg kéne mérni az előválasztáson a kormányjelöltjeit is, hogy lássuk, hogy ki az, aki őket preferálja, és nem egy szavazatokat kellene leadni, hanem sorba rendezni preferenciák szerint, vagy legalábbis beokézni azt, hogy ezek az emberek nekem még beleférnek, ők meg már nem férnek bele, és akkor látnánk, hogy mi igaza van-e például Ungár Péter Captain Hindsight retrospektív kapitánynak, amikor beokoskodja, hogy 2 évvel ezelőtt mit kellett volna csinálni, és még a Karácsony, az Ungár, meg akárki is jobban szerepelt volna, mert akkor meg lenne mérve, hogy igen, mondjuk Márki-Zay Péternek nincs esélye elverni, a fideszes jelöltet Karácsony Gergelynek meg van, Dobrev Klárának meg megint csak nincsen, tehát ki induljon, tessék. De mi csak belsőleg mérjük meg, hogy ki a legnépszerűbb ellenzéki, meg a hát, DK-ról is azt mondjuk, hogy melyik a legnagyobb ellenzék, legnagyobbnak vélt ellenzéki párt, de azt nem tudjuk, hogy milyen konstellációban képesek egyébként kormányt váltani. Addig meg én szerintem az egész hiába való, vagy hamis remény. Ungár a Válasz Online-nak adott interjújában tesz Donát Annának, mondván, hogy miért most pofázik, amikor közös listán szerepelt a DK-val. Miért most szidalmazza Gyurcsányt meg a DK-t? Miért nem akkor? E szerint Ungár Péter úgy véli, hogy ha akkor, amikor közös listán volt Donát Anna Gyurcsánnyal, és akkor szidalmazta volna, akkor igaza lett volna? Csak azóta az igazság elévült? Vagy mi történt? Bizony, lehetett volna már korábban is bepofázni Gyurcsánynak. Bőven ideje lett volna. De hát inkább örülni kéne, hogy végre megtette. Sosem késő a jó döntést meghozni. Donát Anna végül eljutott annak a felismerésére, hogy a Gyurcsány valójában az Orbán által ellenzékben elhelyezett akna. Különben előkerült volna már Gyurcsánynak az a Gyurcsányra vonatkozó akták, amelyekkel Orbán 2010-ben választás nyert. Meg ugye arról volt szó, hogy elszámoltatás lesz. Elszámoltatás. Ez volt az egyetlen ígéret 2010-ben, amire kétharmadot kapott Orbán Viktor Gyurcsány elszámoltatására. Különös, hogy Gyurcsányt azóta se számoltatta el Orbán Viktor. Végre Donát Anna annak a józanságára ébredt, hogy Gyurcsánnyal nem lehet, mert Gyurcsány a Orbán rendszer pillére, és ő soka. És most számon kérni, hogy miért most pofázik be? Hát végre legalább levonta azt a következtetést, amit mi már régen mondunk, amit 2006 óta mondunk. De egyébként ez nem igaz, hogy csak most pofázik be, mert az egész tavalyi, vagy a 2022-es választás és főleg az előválasztási kampányban mindenki kegyetlenül bepofázott a DK-nak, tehát folyamatosan nagyon kemény, és ezt akkor úgy is rótták fel az ellenzéknek, hogy ez a gyengeség jele, hogy kifelé ez látszik, hogy vitatkoznak, miközben szerintem ennek így kéne működnie, hogy igenis tépjék szét egymást a nyilvánosság előtt, hogy én meg tudjam állapítani, hogy közülük ki lesz az, akire én tudok majd szavazni. Ne az legyen, hogy eljátszák. Nem, hát Fidesznek kell lenni, Fidesznek kell lenni, hát az a sikeres, hát nem látod? Hát úgy kell működni, ahogy Orbán Viktor, csak nem Orbán Viktor arcával, de hogy Ungár Péter nagyjából ennyi különbséget óhajt. Hát igen.